Bon, deception dia. Deception dia. Baginuen parada bat hor irabazteko. Ez dugu irabazi. Bon, beharko dira analiz, ikertu arrozoinak, xuxen, ez dakit, zoin diren egiazki. Ez dakit ja frantses ezkerrekoak denak bozkatu duten gure alde, ez da segur. Damugarria da, alabalin bada, zenta hor alere uzten dugu berriz ere eskuina errikotxean sei urten dako. Baina niretzat garrantzitsua na dena da gure emaitza, abertzale bezala, ezker abertzale bezala, gure emaitzak gorakada handia egin du aurten, eta horrek motivazio handia maiten gaitu gure lanian segitzeko, erran nahi baitu populazioak gero eta gehiago onartzen dituela gure proposamenak eta gure ideiak, eta biztan da gure lana segituko dugu, eta sei urten buruan berritzor izango gira, eta egun batez lortuko dugu, eta nahi ditut eskertu biztan da guretzat bozkatu duten guziak, abertzale eta ez abertzaleak, eta ez dezatela esperantza galdu, egun batez irabaziko dugu.